W odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władimir Załański gotów do rozmów z Władimirem Putinem, rosyjski dyktator milczy. Odsłonięto tablicę upamiętniającą polskiego żołnierza zabitego na granicy z Białorusią. Rekordowo niski poziom wody na Wiśle w Warszawie. Władimir Załański jest gotów do negocjacji z Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny. Potwierdziłem swoją gotowość do spotkania z prezydentem Rosji w dowolnym formacie. Widzimy jednak, że Moskwa po raz kolejny próbuje przeciągnąć sprawę jeszcze bardziej, napisał prezydent Ukrainy w serwisie X. Zapowiedział też, że jego kraj nie podaruje swoich ziem Rosji. Ukraiński prezydent mówił o tym w Kijowie podczas uroczystości związanych z Dniem Flagi Państwowej. Wołodymyr Zełenski przemawiał w Kijowie w obecności przedstawicieli ukraińskiego rządu i pocztów honorowych ukraińskiej armii. Podkreślał wagę barw narodowych dla, jak zaznaczył, setek tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy bronią kraju przed rosyjską agresją. Jak dodał, ukraińską flagę zachowują także Ukraińcy, którzy znaleźli się pod rosyjską okupacją. Ta flaga to cel i marzenie dla wielu naszych ludzi znajdujących się na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Oni zachowują flagę, bo wiedzą, że my swojej ziemi nie podarujemy okupantom. Jutro na Ukrainie obchodzony będzie Dzień Niepodległości. Do ukraińskiej stolicy przybyć ma amerykański wysłannik Keith Kellogg. W tym tygodniu po szczycie w Waszyngtonie zintensyfikowano rozmowy na temat rozwiązań pokojowych. Jednym z ultimatów Moskwy jest formalne oddanie Rosji całości ukraińskiego Donbasu. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Czerlące koło Białowieży odsłonięto tablicę upamiętniającą sierżanta Mateusza Sitka, który został śmiertelnie raniony podczas służby na polsko-białoruskiej granicy. W uroczystości wzięli udział m.in. rodzice tragicznie zmarłego żołnierza, przedstawiciele służb mundurowych, parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy. Cieszymy się z naszego syna, z postawy, jaką zaprezentował. No, był oddany w sprawie. No, jesteśmy wzruszeni. Duma to chyba najlepsze słowo. List w imieniu szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Niech pamięć o sierżancie Mateuszu Sitku będzie dla nas wszystkich źródłem refleksji nad wartościami, za które warto żyć i za które on poświęcił swoje życie. Sierżant Sitek został ranny pod koniec maja ubiegłego roku, gdy odpierał atak grupy osób, które próbowały sforsować stalową zaporę na granicy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Jeden z migrantów ugodził go nożem w klatkę piersiową. Po kilku dniach żołnierz zmarł. Policjanci z Siemiatycz w województwie podlaskim zatrzymali motocyklistę, który omal nie doprowadził do zderzenia z radiowozem. Okazało się, że był pijany, mówi oficer prasowy komendy w Siemiatyczach Kamil Jaroć. Podczas patrolu ulic Siemiatycz dzielnicowi zauważyli motocyklistę, który nie ustąpił pierwszeństwa. Mundurowi musieli gwałtownie hamować, by uniknąć zderzenia. Natychmiast zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Mężczyzna już w pierwszych słowach przyznał policjantom, że jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 2 promile alkoholu. 44-letni mieszkaniec Siemiatycz nie miał prawa jazdy, grozi mu do 3 lat więzienia. Tak źle w Wiśle jeszcze nie było. Ostatniej nocy poziom wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary nad Wisłą wyniósł 10 cm. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to najniższy w historii wynik odnotowany w tym miejscu. Niski stan wody w Wiśle niepokoi wiele osób spacerujących nad rzeką. Niesamowite jest to, że właśnie jakieś 5 minut temu o tym myślałem, siedząc tutaj sobie. Zacząłem się zastanawiać, czy faktycznie kolejne pokolenia będą tutaj mogły posiedzieć przy wodzie, czy też przy kamieniach, bo jest to trochę nieciekawy temat. Przerażający, że tak powiem. Susza chyba, nie? Troszeczkę tak spowodowane, takie tu mało tych deszczy. Totalna susza, Wiszmy będzie może 2-3 cm tej Wiszmy i coś tego, w ogóle ryb nie będzie, nic nie będzie. Wisła sobie poradzi. Ja nie mam żadnych obaw. Nas nie będzie, rzeka będzie. I tyle. IMGW prognozuje, że niski stan wody może utrzymać się jeszcze przez kilka następnych dni. Jednocześnie synoptycy przewidują dalszą suszę we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kłopoty pojawiły się w pierwszym secie, przegranym niespodziewanie przez nasze siatkarki z kadrą Wietnamu do 23 w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Trzy kolejne zwycięsko zakończyły już Polki. O trudnym początku spotkania mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Myślę, że trochę trema nas zjadła. Taki pierwszy mecz, pierwszy set, też myślę, że nie spodziewałyśmy się trochę. Myślę, że ten pierwszy set Wietnamki bardzo dobrze grały zagrywką i z tym chyba miałyśmy największy problem. Kolejny mecz naszych pań na Mistrzostwach w Tajlandii w poniedziałek z Kenijkami. Te gładko uległy dziś Niemkom. Zostajemy przy sporcie pań i mamy doskonałe informacje z Mediolanu. Anna Puławska wywalczyła złoty medal kajakarskich Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Cieszę się, że udało się zrobić ten złoty medal. Jest to mój pierwszy w sumie w karierze na jedynce, więc to naprawdę będzie na pewno zapamiętany i wyjątkowy w mojej kolekcji. Wielkie brawa dla Anny Puławskiej, tym bardziej, że jej złoty medal jest pierwszy naszej reprezentacji na regatach w Lombardii. W Kielcach Korona 2-0 pokonała Motor Lublin w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Z kolei w derbach Górnego Śląska Górnik w Zabrzu przy komplecie publiczności pokonał GKS Katowice 3-0. Ostatnia bramka w tym spotkaniu była czystym kuriozum. W Premier League spora niespodzianka na Etihad. Manchester City 0-2 przegrał z Tottenhamem. Inna ekipa z Londynu, Arsenal na Emirates 5-0 rozbił Beniaminka z północnej Anglii Leeds. Wracamy do kraju. W Bydgoszczy trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. W dzisiejszych konkurencjach zwyciężali faworyci, w tym Pia Skrzyszowska. Jej wynik 12 sekund i 59 setnych w biegu na 100 metrów przez płotki jest zdecydowanie najbardziej wartościowym z dziś osiągniętych. Dziś także wystartowała Vuelta España, ostatni z wielkich turów w kolarskim kalendarzu. Pierwszy etap kończył się finiszem peletonu i pierwszy linię mety przeciął Belg Jasper Philipsen przed Brytyjczykiem Ethanem Vernonem i Orluisem Aularem z Wenezueli. Najlepszy z naszych kolarzy Stanisław Aniołkowski był 18. Jutro słonecznie na zachodzie i na południu, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podhalu około 13. Autopromocja. Dzień dobry, tutaj Maciej Buchwald. Bardzo się cieszę, że już w najbliższą niedzielę, korzystając z zaproszenia programu Trzeciego Polskiego Radia, będę puszczał muzykę, której sam lubię słuchać i będę się mógł nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie 23. Dobry wieczór, Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, razem jesteśmy do północy, a zaczynamy od jednego z ważniejszych producentów obecnie w świecie elektroniki. Tell them shut your mouth, you're not bad. No, you can't sun me. Never ever lost in the cash, you're mad. Try this me on my family tree. Alright, we could go dad for dad. Why you working so many MCs? Cause they don't know about grease. I was really in the field with the G's. We were testing out wax on trees. My first rap came in a boxing glove. Got my second one for some weed and peas. White lights, tell me the reason, please. That ain't gonna impress me, cause Real recognize, I'm so real, they recognize me in Winchmore Hill, Primrose Hill, Brixton Hill. You're not a bad boy and I'ma die on that hill. But the shower man recognize me, cause Real recognize, I'm so real. They recognize me on wave and track. They recognize me on crime and drill. You're not a bad boy and I'ma down that hill. Love it, man. I wanna get my balls out, man. No, I wanna get my balls out. Please, no more weed up, man. Please, man. Young SK, I was going insane. To go radio, I had to walk in the rain. Tell me what you know about surfing the train. No logical thinking, had stress on the brain. One time I had to murk AMCs. Bet any money they won't test me again. Before I did fit pics, I've been a lyricist. Had to make them put some respect on my name. I skipped out, why you murking so many MCs? That was the word on the curb. I don't bend, so how can I get curved? Private jet, I was flying with your bird. Every other lyric is talking about gun, man. You ain't got straps, stop lying, you're a nerd. Said you was a bad boy, blood, say word. I went to your ends, that's not what I heard. Them way there, I wear my own gums. Man see me on road, I want arms. I still got a step on my ones, I'm so calm. You're talking like you know the drillers, you're not cons. Tell them shut your mouth, there's no qualms. Tell them shut your mouth, there's no qualms. Talking about crashing out, you're not swarms. Real recognize, real them way, do me no harm. The nurse that brought me will recognize me when I'm 40, like I'm so real. From Australia Australia, all the way to Brazil. I got fans saying I'm the GOAT still. Don't come to my show if you're trying to be cool and chill, but your drink might spill. End up in a mosh pit, hands in the grill. Flow so sick, you might need a NyQuil. Real, recognize, real. I'm so real. They recognize me in Winchmore Hill, Primrose Hill, Brixton Hill. You're not a bad boy, and I'm a down that hill. Lato zaczynaliśmy z Fredem Again i patrząc na to, co dzieje się dzisiaj za oknem, czas najwyższy je powoli też i kończyć właśnie z tym producentem. Ale to tym razem nie jest to powieść o przemijającym czasie, raczej o pracowitości i miłości do muzyki, która przekłada się w przypadku Freda Again w masę bardzo interesujących współprac, koncertów też na całym świecie, a tym samym włączenie wielu środowisk muzycznych. Tu przykładem mogą być lipcowe występy w Singapurze, Tajlandii czy Korei Południowej, które przeplatał z nawiązywaniem kolejnych współprac, nie tylko ze Skeptą, który teraz na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, ale też z argentyńskim duetem Sa Seven Rel i Paco Amoroso. A na początku tego miesiąca Fred Again pojawił się niespodziewanie podczas Big Smoke Festiwalu boku Skepty, z którą właśnie nagrał Back to Back. A teraz powracamy do Places to Be, czyli utworu, który zasilał poprzedni album Freda Again z minionego roku. I myślę, że to akurat wspomnienie lata u niejednej osoby się teraz obudzi. Ja uwielbiam ten numer i rzadko pojawiał się w audycji N3. Trzeba to zmienić. Brown, brown, got me weak in the knees. Slow up, your homie down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby doll, don't leave. Okay, I'm mashing, put up on the gas, I'm running up numbers, shifting the axis like I was NASA. What if you believe it, put a man on the moon, then damn, what I gotta do? I gotta move that ass, that's right. Tell me what that fast track like. Baby girl, there's nothing that can keep me from you. Know I love me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. And you next to me, and you next to me, and you next to me. Hello, I got places to be. Debbie, that's a cool name. Równie nieprzewidywalne, co elektryzujące. Tak rozpoczyna się jedna z recenzji debiutanckiej płyty Jellyfish, pochodzącej z Londynu, Debbie's Tag Life. To już druga kobieta o imieniu Debbie, która zawitała w progi audycji N3, a która muzycznie ma naprawdę sporo do zaoferowania. Docenił to nawet nominowany do Grammy producent Kenny Beats, który współpracował do tej pory z takimi nazwiskami jak Idols, FKA Twigs, Benny Sings, Lotai czy Denzel Curry, który też i zachęcił Debbie's Tag Life do tego, aby stworzyła swoją debiutancką płytę, a w jednym z wywiadów Debbie podkreśla, że takim osobom się po prostu nie odmawia. Zapytana na to, dlaczego postanowiła nadać tytuł swojej płycie Jellyfish, powiedziała, że jest ona hipnotyzująca, pełna fascynujących faktów, tak jak meduza i oczywiście zdolna wyrządzić krzywdę, ale w tym sensie traktuje to jako metaforę, bo artystka ma poczucie, że chce swoimi parzydełkami udowadniać, że ma całkiem sporo do zaoferowania i to jest w 100% prawda, ponieważ płyta ta odpowiada na to, co dzieje się dzisiaj we współczesnej muzyce elektronicznej, uwzględniając także scenę elektroniczną w Londynie, a tym samym nie można się z nią znudzić, nie da się nią zmęczyć, jeżeli już to tylko przyjemnie, dlatego jeszcze przez chwilę pozostajemy przy Debbie's Tag Life. tych wodnych, muzycznych głębin się wynurzamy, pozostając jedną nogą w tych elektryzujących dźwiękach, przenosząc się do kolejnego równoległego świata, który stworzył dla nas Iglo Ghost. Thank you. la ventana, porque te retoques el liner, guapa. Y si tiene novio, ya dice que no. Deja que se vaya con el tipo. Ależ ten utwór płynie. Przeniosą się na jakąś La Playa, Creme de la Creme, czyli Girl Ultra, oczami jednego z ważniejszych dzisiaj zespołów, o których niejednokrotnie tu już wspominałam, czyli w remiksie Fuckers, zespołu, którego credo brzmi: bawimy się i eksperymentujemy, odkrywamy. I tak też zdecydowanie brzmi na nowo utwór Guapa w wykonaniu Girl Ultra, który zdecydowanie w zremiksowanej wersji podoba mi się bardziej niż oryginał. No to teraz kolejny numer, który pasuje do kolekcjonowania tych ostatnich wakacyjnych, imprezowych wieczorów. But you know you will go. Ależ miło się powraca do albumu 7G, albumu, który obchodzi w tym roku swoje pięciolecie i należy do artysty, który zmienia oblicze dzisiejszego popu i stawia kropkę nad i w hyperpopie. Artysta, który wywodzi się z niszy i popularnego 10 lat temu kolektywu PC Music, tworzy dzisiaj dla największego formatu gwiazd, takich jak Beyoncé czy Charlie XCX. Artysta przez wielkie A, który można powiedzieć, że nazywa się po prostu AJ Cook i który obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Z tej okazji życzę mu kolejnych tak wspaniałych płyt jak ta z 2020 roku, na której znalazł się No Crash, i kolejnych tak zmieniających i wpływowych płyt jak Brat, Charlie XCX, za które był odpowiedzialny produkcyjnie. Do tych nazwisk, które zmieniają to oblicze dzisiejszej muzyki, stają się na swój sposób odkrywcze, by nie powiedzieć nawet pionierskie w danych zajawkach, danych zjawiskach, no to na pewno powrócimy. A teraz Sega Bodega i Who The Line w utworze Piki. No byłam bardzo ciekawa, jak w tym zestawieniu zabrzmi Sun People, czyli pochodzący z Austrii producent. Z tego Londynu właśnie się tam przenosimy na chwilę ze sprawą utworu We Fold the Past, utworu, który ma zasilać najnowszy album Sun People, który ma ukazać też się w tym jeszcze roku. Jakoś tak pasowało mi do tego wątku przemijania trochę tych wakacji, ale także i zestawienia z producentami poszukującymi, eksperymentującymi, pojawiającymi się w dzisiejszym zestawieniu. Już za chwilę przejdziemy do płyty, która nie schodzi z ust największych magazynów muzycznych przez ostatni tydzień, ale też i nie schodzi ze świecznika w internecie. Pojawia się natomiast coraz więcej informacji na temat tej jednej płyty. O niej za chwilę, natomiast teraz wprowadzimy nieco bardziej melancholijny klimat. To za sprawą remiksu Oxys. W 2025 rok to rok ojcowskich płyt i tematów związanych właśnie z ojcostwem. Dijon wpasowuje się w ten trend i tworzy muzykę, która wyprzedza pozostałych. To jedna z tych płyt, która pozwala nam wejść w ten intymny proces tworzenia, bo znajdziemy na niej naprawdę masę dźwięków z otoczenia. To też jest taka płyta, w której możemy odkryć to, co dzieje się wokół nas i uwrażliwia nas na to, co dzieje się wokół nas w naszych domach, bo odbierając te zniekształcone, przypominające różne odgłosy z domu Dijon, filtrujemy to poniekąd przez nasze domowe doświadczenia. Świetny zabieg, który wpłynął na bardzo wysokie noty od dziennikarzy z Pitchforka, NME i magazynu The Rolling Stone. Ta płyta niejednokrotnie też pojawiła się już wcześniej na antenie Trójki, między innymi w audycji Rotacja. Dajmy zatem tej płycie wniknąć również do naszych domów i naszych relacji. Yamaha teraz w Trójce. choices, either left or right. Oh, speaking the 9 to 5, you won't let the dreamer, may they multiply you, may the river guide you, you won't always be here be tricked and lied to. Skoro jesteśmy przy płytach uwrażliwiających nas na otaczającą rzeczywistość, to nie mogło zabraknąć tej, która opowiada o tym, że dzisiaj powinniśmy dawać sobie nawzajem więcej ciepła, więcej radości i nie wstydzić się emocjonalności. Nawet mi się trochę zrymowało. Skrupulatnie zapowiadaliśmy najnowszy album Nourish the Boy Time, więc dzisiaj już po raz kolejny w Trójce fragment jego najnowszej płyty The Passionate Ones. Polecam w szczególności 9 to 5 przed chwilą w Trójce również. A kończymy błogim utworem zapowiadającym już kolejną składankę Natural Wonder Beauty Concept, do której zostali zaproszeni wspaniali muzycy, wśród nich mój ulubiony DJ Python. Fragment tej składanki dzisiaj pojawił się u Bartka Chacińskiego w Tygodniku Muzycznym. Zapowiedział też, że druga część dzisiaj w audycji N3, więc słowo się rzekło i słowo też musi się zrealizować na antenie. Wicked Game na zakończenie dzisiejszej audycji. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, dobrej nocy i do usłyszenia, a także zachęcamy do tego, aby pozostać z Trójką, bo już za chwilę Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia. I don't wanna fall in love.